gidi yeşil Rize, gidi yeşil Rize, attın bizi gurbete, attın bizi gurbete, oy oy oy şef, attın bizi gurbete, attın bizi gurbete, oy oy oy şef. Kimin o yüzü güldü, kimin o yüzü, kimisi düştü dede, kimisi düştü dede, oy oy oy şef, kimisi düştü dede, kimisi düştü dede, oy oy oy şef. Ayamem aşkını tu, ayamem aşkını tu, mamut hagiç vatenu, mamut hagiç vatenu, oy oy oy şef. Mamut hagiç vatenu, mamut hagiç vatenu, oy oy oy şef. Basınama orop, hem basınama orop, irri kuşkunu zaten, irri kuşkunu zaten, oy oy oy şef. İrri kuşkunu zaten, irri kuşkunu zaten, oy oy oy şef. Gidi yeşil Rize, gidi yeşil Rize, açtım selam arami, açtım selam arami, oy oy oy şef. Açtım selam arami, açtım selam arami, oy oy oy şef. Attım beni gurbete, attım beni gurbet, kim saracak yarami, kim saracak yarami, oy oy oy şef. Kim saracak yarami, kim saracak yarami, oy oy oy şef. Amserime hoş var, amserime hoş var, nana do babaş kimi, nana do babaş kimi, oy oy oy şef. Nana do babaş kimi, nana do babaş kimi, oy oy oy şef. Razı var yasına, razı var yasına, bu yas haliş günü, bu yas haliş günü, oy oy oy şef. Bu yas haliş günü, bu yas haliş günü, oy oy oy şef. Şu dağları geleyim, şu dağları geleyim, sana nasıl geleyim, sana nasıl geleyim, oy oy oy şef. Sana nasıl geleyim, sana nasıl geleyim, oy oy oy şef. Kurtar beni gurbetten, kurtar beni gurbetten, kucağına eleyim, kucağına eleyim, oy oy oy şef. Kucağına eleyim, kucağına eleyim, oy oy oy şef. Maza deme oropen, maza deme oropen, deli fiyaru deli, deli fiyaru deli, oy oy oy şef. Deli fiyaru deli, deli fiyaru deli, oy oy oy şef. Dohasini boç apen, dohasini boç, bim tatu beraberi, bim tatu beraberi, oy oy oy şef. Bim tatu beraberi, bim tatu beraberi, oy oy oy şef. Yem yeşil çaylı koldi, yem yeşil çaylı koldi, tepelerin dağların, tepelerin dağların, oy oy oy şef. Tepelerin dağların, tepelerin dağların, oy oy oy şef. Her aklıma geldin mi, her aklıma geldin mi, oturu dağlarım, oturu dağlarım, oy oy oy şef. Oturu dağlarım, oturu dağlarım, oy oy oy şef. Oturu dağlarım, oturu dağlarım, oy oy oy şef.